کبی دا اللہ نمو بل سوک را مدد کن مثال دا دے زان حج استڑے کے ہندو استڑے خدای ناراض لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلنا درشتیا یو اللہ را مدد کو دنور و دارا مدد کول شری دا ٹول اسی ٹوکے ٹکالی دی دا ٹول اصر دروغ و خبری دی چپلانی ویرا مدد شاہ نو سڑے راو رسے دو او دا سے دادے چلے ہو کہو بیاو تیرا سیوی اولاد دا ٹول دروغ دی آغا چاہا چاہا اللہ تا کی گی اغد رشتی آو چاہا دا دا نور ٹول چگی دار دروغ چگی دی چی یا رسول اللہ مددو یا علی مددو یا حسین یا پیر بابا یا لوی زوانا یا کاکا صاحبا یا پلانیا یا ڈنگلیا دا ٹول دروغ چگی دی دا ٹول من گڑد خبری دی بی بنیاد خبری دی چی پلانی دا سوکل او ڈنگلی دا سوکل دا ٹول دروغ دی یو بلخ اللہ وی لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن درشتیا نوٹول درو خبری دی حمداللہ جان مولانا وی اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بی اصحاب القبور کلچے پس کارونو کے پریشان شئی سہاجت مراغے سے ضرورت مراغے نو فاستعینوا بأصحاب القبور نو امداد غواړی په قبرونو والا سرا قرآن سره مقابله ده خبا قاعده الله رب العزت وای مارا مدد کو وای زنګل کې روانه میرا کې روانه تکلیف در باندې راغی لار در نه خطا شو نو وای چا کا عینونی یا عباد الله زما امدادو کئے دا اللہ بندگانو نوی سوک براشی رجال الغیب وی گردی رابشی اوستا امداد بہو کی خام خا دمر زد و اناد دا حق سرا و دا حق پرس سرا چو خدای سرا مقابلی تا خبر او رسے دا طول قرآن پا دیلی گیا دے چه پا حاجتونو کے تکلیفونو کے بیو اللہ را مدد کے یو اللہ تا بچے غوے یو اللہ برا مدد کے اما یجیب المستر اذا دعاہو سوچتے چه آغا دیو پریشان بندہ چه آغا تکلیف کے مصیبت کی بیماری کے ناچاری کے مبتلا بھی اختوی او آغا فریاد دخلے نہ اوباسی دپار دخپل ضرورت برا کولو دپار دخپل پریشانی ختمولو اللہ وی سوکشتے چی دداغ عاجز پریشان دغ فریاد قبول کی اردو دا پریشانی لری کی اللہ وی سوکشتے چی ردن را تکلیف لری کی لا الہ الا اللہ الہم مع اللہ لا الہ الا اللہ آیا سوک الہ کا ارساز دیو حاجز پریشان دو پریشانی لرکون کشتے داغ تکلیف لرکون کشتے الہم مع اللہ و لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نا بلدہ سے ذات نشتے چھ بلدہ سے ذات نشتے نو بل چاہتا ولے پخپلو حاجاتو کرامت شوائے دے کتاب پہ دے شروع دے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلو البصائر دپارہ دا آغی خلقو چی آغی پا اہلی کبور اپنو روانی وسیلہ نوی دے کتاب لکھا رد البصائر دا بصائر رد شیخ عبدالسلام مرحوم بخپلو تقریرونو کے وے دا دا اللہ تعالی دا کتاب دا دلائلو رد لکلے وے چھ رد البصائر هذا بصائر للناس. قرآن کے اللہ وی داد عبرت دلائل لی دا پارا دا خلقو نو دے وجہ دا غیرت کم نو مجبور شن و غارت دیتی نتک لرکنو البصائر کو نو داوم البصائر دے و پا دے البصائر کی دا دی چھ قبرون والا ترا مدد شوائی او چھ دنو چھ دا پریشان شن و زمائم دادو که یہ دا اللہ بندگانو او دائی پا کلی کلی دی چه امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا چه شیخ الاسلام ہوئی نا پہ کافر کی گی دا بکواسیات دی او طول کتاب دا دینا ڈک دے یو پلا دا اللہ دا وحدانیت دا پارا دعوت سرو دے قرآن طول زور پا دے باندے لگئی چه دا مخلوق زڑاو مازغو کے دا خبر کی نی چه الہ یو ذات تے اللہ تبارک و تعالی او بغیر دا اللہ نہ بل ایسو کے الہ نشتے زکر مشرکانو جگڑا پدا غیوا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون دے مشرکانو دا بچو ایلشو چھ دے دا اللہ نہ بل الہ نشتے بل لائق دے عبادت ذمہ دار کارساز نشتے بل مشکلات حل کون کے مراز سر کون کے نشتے بلداز ذات نشتے چی دا اپ نمبانی نظر منختی اکڑے شی پہا جاتو کے اغتر مدس شعوے لشی سیدہ غتو اولا گول شی یہ اعتماد یکین و بروسا پا غبانی اکڑے شی دا یو اللہ دے نغیب زان غٹ گنے اعراض بے کو اجعل الالہ تا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب دی وی گورا الہ یو ذات دے بل الہ نشتے دا یو ڈیر ناشنا شیر چی دے وائی دی جگر بنیادیم نقطہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر داوا دا ار پیغمبر سر داوا او دے لگی دل دے دی مقابلی لے کتاب لکل دے قرآن سر مقابلی درورا اللہ و الہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن درشتیا نوم دے کرا مدد اللہ و الذین یدعونا من دونی او آکسان چی دیر مدد کئی آبید اللہ تعالی نا چی بید اللہ نے دیر مدد کئی دا آغای آیات لاس کے دا اختیار شتے چه دا دے صدفار را مدد کئی او دا غا حاجت پورا کڑی شی مشکل حل کڑی شی اللہ و اینا لا یستجیبون لهم قبولتیا نشکولی اغید پارا ددائی نشکولی دیو یر زوت را مدد شم چر خوبو کی کنا چر خوبو کی کنا سورت احقاب گو رہی شپیشتم از عبارت چی شروع شی سورت احقاب چی چر کول شو کنا قرآن نتا بوس پکار دے شپیشتم از عبارت چی شروع شی پینزم نمریتو گو رئی ومن ازدولو او سوک دے دیر غٹ گم رہا پرا مدد کا ان کو کہ ممن دعا جانا یدعو من دون اللہ چرا مدد کا عبید اللہ تعالی نا من آسوک لا یستجیبو لہو چی قبولتیا نشکولے دا پارد دا چرے بہو کی ننا الا یوم القیامت تر رزے تر قیامتا تر قیامت تر رز پورے چی دا مشرک لگیاوی او غیر اللہ تاوی را مدد شا و را رسے گا یفلانی را مدد شا یفلانی را مدد شا اڑا بے ستڑ شی جون بے ختم شی و اللہ تعالیٰ فرمائی دا سوال و فریاد بور لکبول نکی فبی ای حدیث بعده یؤمنون چپ دے ہم دیو سڑی عقیدہ نہ سمیگی رات وایا په کومه خبره به مسلمان کی الله ولا يستجيبون له لا يستجيب له الى يوم القيامه ير دی وای اوری خوګنا زما د هل خبري خوګنا الله وهم عن دعائهم غافلون او غید دیر دیر مدد شویلونا دیر دیر مدد کولونا دیر دیر چغی او فریادنا نا خبر دی پتوت نشتے سیب لکلی دی کتاب کے البصائر کے چیتا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پلار شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ و دو بختیار کاکی رحمہ اللہ زیارت نتا زلکی یورد رال زلکی چیزا قلدان ستڑے کوم رازم خوچی حضرت خبری گی او کنا زم آدرات لونا چی پتا ودلگی کنا چی عبد الرحیم رازی ما سخا کبر نواز راغ شاہ سیب تو خوتے ستارلے کے جسے تیرے کے زد آگے نہ خبرے گم پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں دار آتا ہوا ہے خدا چاہتا ہوا ہے کہ بختیار کا گی رحم اللہ دزد حال خبری گی دار آتا ہوا آیا اللہ چاہتا ہوا ہے خدا چاہتا ہوا ہے دا بار بار چھ قرآن کے راوی چھ ان لہو علیم بذات صدور یقینا اللہ تعالی پویا دے پر رازنو دسنو بانے بل سکنا یعلمو سرکم و جہرکم اللہ پویا دے پپٹو پخکار استاسو دا چوائی نچی دا مخلوق ام دا سکولشی او اللہ ام دا سکولشی نو بیا دے کہ دا اللہ تعالی دا صفت دا خصوصیت سے سوال پاتے شو چی دا خاص دا اللہ صفت دے نتا مخلوق لاؤم ہو گانا تر دے چی مڑی لے ہو گانا قبر کے دے ہو گانا او آغاوائی چی تا خوتے بدن دے بدن دے چڑھ کے دے سری دا غین خبرے گم دا رہتا ہوا ہے کہ پدیم سڑے نو مشرک کی گی ما ته وکړ دې مخ کرا د کړو خو خوشاله دي ما دې مولاد توبې درې شرط دي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبې او یستا واصلحوا او درسته کا عمل خپل اكيد خپل او بیانوا او بیان وکړه دا درې وړه خبره وای مې کتاب لیکل دی نو وینا بائبل کتاب یو لیکه چې هغه کتاب ما سې لیکلو ټول بکواسیاتو وینا چې ته بیان ما یې کړې وینا ما کوم ځای نه توبه دا درته چاوي قران کریم ورته درې شرط یې دي چې دا درې شرط و پورا کې او ورشه ما دې خوا کې ولګې نه وتا وایا مولای صاحب وای پنځ پیره يم نو که خپه ولګې دې نو بیا ټیک دې که خپه اولا گئے دے نو بیا ٹک دے بیا ماتا ہوا آیا او که بد پہ لگے نو بیا دا بات سے خبر ای نو ما دکا سیدا دکا سیدا منگا دا چاد ذات دشمنان نیو واللہ چه نن دا اللہ دا وحدانیت اعلانو که او دا ہوا چه دا ما سویلو سمکلو دا غلطو دا منگا دا سر پٹکے دے زمون خبره دا بنیادی مسئله دا را زمون منو اس خبره نشته خبرم دا را پا دیوانی زمونگا اختلاف ده دا اللہ تعالی پا سر بانی پا خپل سر نا که مونگ نیسا آغستی و کب ذکری یاد آغشو آو تا ماب دی دا اللہ پا سر خبره دا الله و ایوام عن دعائهم غافلون دیو ایجا دا اولیاؤ عاشقان دی الله و ایوام اذا خشر الناسو کلا چه راجم اکلیش خلق دا قیامت پر از کانو لهم اعداء ویبا غید دی دشمنان دا چه سوکو تاوی پلانی را مدد شا دا سوک چه والا درگاونو لا نظر منختی اوڑی دا سوک چه دا زیارتونو نتاویگی اللہ وی کانو لهم اغدان وی باغید دای دشمنان وکانو بی عبادتهم کافرین او عباد دید دی عبادتنا دید دی بلنینا دید دی نظرنو منختنا دید دی کبرنو تاویدونا منکر وی بچی نیم خبر ما کنتم ایانا تعبدون وای بورتا چه نوی تاسو مونگ لرا عبادت کون کی نوی تاسو مونگ لرا را بدون کی نوی تاسو زمونگ پا نمبانی نظر ما نختی کون کی نوی تاسو زمونگ دا درگاونو ناتاویدون کی نوی تاسو زمونگ پا کبرنو جنڈی لگون کی نوی تاسو زمونگ پا زیارتنو غلافنا خورون کی نوی تاسو زمان پا کبرنو بانی ڈیوی بلون کی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو زمان گا عبادت کون کی او ان کنلا ایکننا او منگا عن عبادتکم لغافلین ده عبادت ساسونا نا خبرا مونگ داڑو پتا نشتے جتا سو دا عملو نکڑی دی ادو بزان لاسی پندی پر سولی وی روان بو ادو بزان لخپی پر سولی وی دا کڑاکڑ پا داغی غربانی بچوڑی دا نو بیا بیشیدنو کار خرابو دای حالو دیوی خبری گیا پتا و تا لگی وای راشو گورا قرآن سوائی قرآن جا سوائی آغا خوائی تا جا سوائی غلط وائی اللہ وی مثال دا دے چھ بغیر دا اللہ نا بل چا ترا مدد شوائی مثال دا دے اللہ کا باستے کفے مگر مثال پشانتا دا خورون کے دا ورغو دے تلو تا وی کفے کفے دا دا دا ورغوی تلی چھ دا سینیولی بوتا او بوتا وی بورا شی بورا شی مگر مثال پشانتا دو خورون کی دلا سنو دے الالماء ابوتا لیبلغ فاہو دے دا پارا چرا رسی گی دا ابود دے خلیتا دا تک سڑے دے ابوتا ڈیر لے والی یہ خبر بدل لخوان در کڑو خو کپرون رزو آیا ابل رز ابل رز دمازیگر اس پس درس میں اٹھان کا وہی کہ دو بو خبر رالا دی یخو یخو اور پاگر از خگر نیو علا خلے خیئے وہ چکڑا سوے زمان بلکل خلے کے بو چوے چکلا درس ختم شد نائی مالگرو بے دو بو دے خبر پر گڑر خوان کرو چی کم سی ضرورتی تک انسان دا دو بو دیر ضرورتی اللہ رب العزت وائی کدے دا اللہ سی نیولی او بوتا وائی راشی یو ساس کے او ببی دی اقلی ترانش یو ساس کے مچٹو لمر غیر اللہ تا وائی راو را سو را مدد شا لا یستجیب لہو الا یوم القیامہ تر قیامت پورے والا قبول کیا نشکولے نرا رسی نرا رسی دیو ایرا رسی منگو نرا رسی تو سو چکا دے خبر دا من خو چو نرا رسی دو قرآن دلیل لرا سخا تو چو ایرا رسی تازا غصی دلیل لیو خایا تو سو بنیادی وائی دوالا کے رہتا قرآن ندی ویلی صورت احکاب کے قرآن خود انسان نکر خطا ہوئی خلوالا بندئی سلورم آیات کے وائی کل آرائے تم او آیا زما پیغمبرا ما پویا کئی خبر را کئی ما تدعونا من دون اللہ آغا چی تاسوی را مدد کوئی بیدا اللہ نا آش پا گشت مسیح پارا دا کنا ہا حافظم کمزور رہا ایرشی دن دستی کل ارائیتم ما تبعون من دون اللہ تاسو دا کمپیوٹر استعمال کئی دا قدرتی کمپیوٹر چی استعمالینو علی کی گی کنا اچھے نئے استعمالینو بیا خطا اس تا پتر جراسیم لگی بیا کنورتا جراسیم ہوتا لگی خطا اس تا پتر دا صفائی اسباب اس دی دا اللہ نبی وی یو خو مرگ دیر یادو بل قرآن دیر دیر وایا زو ما از غباری دا زنگ نا صفا کی گی جراسیم ہوتا نا لگی دا غین و بچ بیا باری زین تیز دی کنا کل ارائیتم ما تبعون من دون اللہ دا تا دو چوائی رامدر شی ولی وقت رامدر شوی دو برخی خواهنده اللہ وی ارونی و خیماتا ماذا خلقو من الارضی سی پیدا کری دی دو زمکینا تیچ مال دو برخی خواهن کرده راتوائی زمکا که سی پیدا کری دی ام لهم شرک فی السماوات یا کدا دیلا سبرخا پاسمانونو کے و دید اسی کی زی اسی وام وی اسی وائی که اسی نوائی کتاب راڑا ایتونی بی کتاب من قبل آدا اراڑای یو کتاب شراغلوی اغا مخیر دی قرآن نا تو برخ خاوندے خو اللہ بویلی کنا چی دا زمان دا برخ خاوندے اللہ بویلی کنا چی اللہ والا برخ ورکنی نو اللہ بویلی جمع والا برخ ورکنی کنا نو کم زائی کیوں ہوئے دا خو باسمانی کتاب کی کنا تورات کے بھئی انجیل کے بھئی زبور کے بھئی او بل کتاب کے بھئی بل کے بھئی بل کے بھئی راڑ یو خائی کم زائی کی دی کم کتاب کی دی او اسارت من علم یا یو نخا دلیل نقلی راڑا دا علم دا بخوانونا راڑا کم پیغمبر ویلی دی دا کم پیغمبر تابدار او صحابی ویلی دی راڑا او خواه کم زائی دی سکی دی چرت دی دا کم زائی نیوائی ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتینی تازا غصد دلیل دی چه دل اللہ برخ ورکلی دا دو برخی خواهنده موزا خود دلیل شته چه برخی نیشته قرآن وی اللہ وی ماوالا برخ نده ورکلی اللہ تعالی وی نرا مدد کیگی تر قیامت نرا مدد کیگی تو ارا مدد کیگی تو خواه کمزای نوائی بابارا تا خطر آلی گلیو سچل شوی سنورا سرابی تیر سرکلی دا قرآن خو اٹل پی سر چی مثال دا دے مگر مثال پشانتا دخورون کی دل سنو دے الالماء ابوتا لیبلغا فاہو دید پارا چی رو رسی گی خلید دتا اللہ ویوما ہوا ببالغی او ندی اغار رسیدن کی رد خلیتا اللہ و این را رسی داغی مثال لے خواد داخو عجیبا خبر اوکر قرآن نو بیا داخل چوائی پلانی را مدد شا راو رسی گا دا سڑے چی دینو دا اکیده سنگا دا یا دا مسلمان اکیده را نو اللہ وی وما دعاء الکافرین او ندی دارا مدد کول دا کافرانو او ندا دا چغو آواز دا کافرانو اس سے کیا وایا قرآن خدا پی سلو کرا چی دا بغیر دا اللہ نبل چاہتا بغیر دا اسبابو رامدد شوائی دا چغو دا آواز دا کافر آواز دے دا دا مسلمان دا قلن دا آواز نقیجی یا فلانی را مدد شا دا آواز دا مسلمان دا قلن دے دا چغا چې دی واورې دا دا د کافر د خولې چغا دا د مسلمان د خولې نه دا. وما دعاء الكافرين اور قران تا ندا چغا ندی دار مدد کول ندی دا یا پلانی را مدد شا ندی دا د کافرو دا چغا چه دا دا د کافر دا الا فی ضلال مگر پا گمراہی کے دا دا چگا دو گمراہی چگا دا دیوئی دا دو وسیلے چگا دا منگو دا دو گمراہی چگا دا دیوئی دا وسیلہ دا منگو دا گمراہی دا دیوئی دا چے دے نو دا کامیابی چگا دا منگو دا دا تباہی چگا دا. وما دعاء الكافرين ان ذا جاد كافرانو الا في ضلال مگر پتبائی کے داد گمراہی چغلا دار تبائی چغلا یا اللہ مدد باقی سب شرک یا اللہ مدد ویل دا سیدی ایاک نعبد و ایاک نستعین باقی سب شرک یا رسول اللہ مدد شرک یا علی مدد شرک یا پیر بابا مدد شرک یا غوث العظم مدد شرک یا کاکا صاحبہ مدد شرک دا ٹول شرک دے صرف یو چغا چدا آغا سہیدا اگر ٹھیک دا اگر یا اللہ مدد. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال سورۃ فاتر ہو رہی سورۃ فاتر پسے سورۃ یاسین شروع کی گی سورۃ فاتر پسے سورۃ یاسین شروع کی گی سوال سم نمبر ہے تو گو رہی سوال سم نمبر ہے دے دیا لسم آیت آخر نوام سورت فاتر. والذین تدعون من دونه او آکسان چی تاثیر مدد کوئی بید اللہ نا ما یملکونا من قتمیر اختیار نلری پا برابری دا قتمیر قتمیر پہ جانائی ڈاکٹر جان سے شاخ پہ جانی گا ٹول مرسو عرب کے تیرکڑا سچو تم سے گوٹ کے ناستے کتمیر بالکل زیبر خان دا دا کما سو سو زلوے حافظ دے اللہ تیزی کی دے کجورا نہ کجورا دے دے دا اردو کے چراؤ باس سے کنا پتا سو گو رے دے دے پہ دے شاہ بانے داسی او داو غنی او کت غنی اگے تا نقیر وائی سا نقیر دا اردو کے چھے پمیاز او چھے دا سے کنا پمیاز کے او سپینا غنی باتی اگے تا فتیل وائی دے دے اردو کے دا پاس او پرچی آیو پردے یو پرچی دیتا ہوئی قتمیر قتمیر دا ولی وائی کمال کئی قرآن دا سے پرے تلی کے دا قتمیر کہہ رہا دا سے پوکے والا وار کا ترکم بزی اللہ وائی دم رہ اختیار نشتے ہو تو وائی دا من دانی زموار دے سڑیا توڑے رہے بابا وائی دا من دانی زموار دے نو من خواہ تم نے نو من دانا جی در باندھ رہو کہ جو خواہ لئے بلا بدن جوڑے جی لگا تر من دانے تو ڈرے بابا زیموار دے اکہ دا من دانے نا سیوائی نو بے اللہ زیموار دے اتر من اپورے تو ڈری بابا لے اختیار ور کرے دا عقیدہ وا دا عقیدہ وا دے خلاف چا آوازو چاد کسڑیا دا اغاو لگه دا آواز لگو چه دا عرصه او اللہ کئی خلقو وینه دا غیر اللہ کئی دا ترالینو دا آغی خلی مخالفت دیکو چه غدا شی غوالی چه دا عرصه او اللہ کئی اللہ وی دم را اختیار نیشته تو وی دا بچو زی موارده دا اولاد زی موارده بلو گو رای تاسو اردو که میانس که ده دا پاس تینا چی دینو دا پردتا و دا پلچ بیا پی دا پاس دا کجور مغز ده دا مره او گو رای ده پا کفن که بنده کنا کتمیر که بنده کنا او دا پاس دا پی خار اڑولی دی او مغز ده کنا کبر ده پی دا پاس ده کنا اللہ تعالیٰ وی دا آغی خپل کفن اختیاری نشتے چا غطی نٹول تس نس شو آغطی نیو پلا بل پلا کبر کی خور وور شو دا آغی اختیاری نشتے راشل اد نور سبس اختیارو لری دا آغی خپل کفن اختیاری نشتے تو بولا دا کبر چی دا کپن تینا خور ور شوی جزان تیرا غنڈول شی کستا اختیار بولاری اختیار نہ لری پ برابری دا آغی پڑچو دا ڈوکے دا کجورے نو بیا وائی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتار سے را مدد کوئی کتار سو اتارا مدد شوائی نو ناوری چغاو پر آستا سو اللہ وائی ناوری دیرا پاسی وی اوری وی ولی ناوری منگو زمان پا اوری دو ناوری دو که کار نشتے دیکمو کار نشتے زمان کار دیکے دے چه سکول نشی نو کستا آواز واوری نو چه کول نشی نو ستا داغی آواز نسا پایدشتے راغل داغد آئی که یو سڑے دے کڑ کے پروت تے چا تڑلے دے پپڑو بانے او ترالی خواکی ولکی ناسی و توائی کاکالی جو ببرا که او ری گوری در توم او ری ام و بدل در کولشی نداده در چوائی او ببرا که نداده تا پزای لگی آئی دده او ببرا که نده سپایدشتی کاکا او برال را بڑی درلا سپایدشتی را ده ویلو نزمون خبر ده که دا چه بابا در لگوره سکول میشی نو تو آئی اوری اوری منگو ده دغستا مسئله دا بس وای لستا شوا ولو سمیعو کچری بپرده محل واری مستجابو لکم قبول دیا نشی کولی استاسو ده سوال پر یادو زمان خو جگره دی کلا چه سکوله میشی آخو قرآنو به ناوری خطاوی آوری نمانگو ده ده کامت پر از بانی با پتاو لگی کنه چه آوری دلی دی کنه پا دیده زرسر خوگه نکو پا دیده زرسر نخوگو آوری ناوری بانی آخو با ده کامت پر از ده خپل پتاو لگی چه اللہ وی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ فَرَزِ دَ قِيَامَتُ انکار با کئی ساسو دے شرکنا ساسو دے شرکنا با دا قیامت پر از انکار کئی کہ اے ما کنتم تعبدون تاسو زمونگا عبادتا ندے کرے تاسو مونگتا را مدد شاہ ندی ویلی تاسو مونگتا چغی ندی والی دا قیامت پر از با انکار کئی چې انکار کوي نو خو نه دی اورېدلی کنه. زما استاد دا مسله خو چا حل نه کړه چې اوري که نه اوري، خو دا غته چې ورته وایې را مدد شه نو دی به د قیامت پر اس فیصله وکړي. الله وای و یوم القیامت یکبرون بشرککم، او پر از د قیامت انکار به کوي ستاسو د شرک نه. الله وای انکار به کوي درنا، انکار به کوي، انکار کئی نو اصلی گی آئی کنا. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اس بل قسم دلائل. اللہ وی طول ما تعاجز دی، طول ما تتابدار دی. وللہ یسجدو، او خاص اللہ تعالی تا سجدہ لگئی، اللہ تا تابدار دی. من فی السماوات والارض، آغا سوکا چی دی پاسمانونو او زمکا کی، تو انا پا خوشی سرا و کرا انا پا نا خوشی سرا. انسانانو کم دا سی کنا چی بانگوئی سوک پا دی جذبر و انشی چی زمان در رب دی عبادت چی زداغ عبادتو کم دی وقتی چی پا مین او شوق او محبت بانی و تا سر کتا کم، سر و تا پسیدو لگم، داغ ذکر و اسکارو کم، داغ عبادتو کم، او شوق پا ما تم لا پازی جی اصر یا ایدی مولیانم بلکارنی خسوکو بس خو بانگ دے و بانگ دے بانگ دے بچگی دے و رڑی دیو بس ور اخلاص بیرا جماعت ترالے ولا کا سا خوڑنو میرا سو کو اگے دوزخ سر بس کو بیا دیر دوزخ ایری گنرالے تو غم و کرہا تو خوشی او ناخوشی سرا سریا جنت دوزخ تی امیستا یو امیستا کلر کا اسید تکا دا اللہ دے عبادت دا اللہ عبادت دا اللہ فمینہ کوا والذین آمنوا اشد حبا للہ آغا کسان چه آغای ایمان روڑه ده اللہ سر پا مینه که دیر سخت دی ده چا چه ده چا سر مینه ای آغا ده آغا ده رضا کولو ده پاره او کار کئی شرط دیران بس خوشحاله ای دای زین که سن رازی که ده بر جیب تلاس که مال بسرا کی بس وشی ده در تندی تاو گرمه ده خوشحاله شی بس دا دیر را. مومن انسان د خپل رب د رضا کولو لپاره لیږي جنت، خو بس بیا اخوا دی خوا چې الله د رضا شو جنت خو بس اخوا دی خوا او شه دی بیا بس الله دې موږ رضا شي. چې الله رضا شي جنتونه ډیر زیات دي، ټول جنتونه ساده بیا کی محمد سے وفاتون تو هم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نار سستا دی بیا چلا جن رضا شو. وزلال مسور دئی بالغدو ولا سال، و سبا ما ذکر کے سبا وقت د قبل پترب، او ما ذکر وقت د نرخات پترب، او نور کم جنوبی او شمالی ممالک چی دی شمال طرف و جنوب طرف، او بیا چه دنو مشرق او مغرب، آغا سوری چه کمدن آغای تاویگی را تاویگی اللہ تا سجده لگی پا هر طرف بانده. کل او آیا زما پیغمبرا مر رب السماوات والارض، سوگ ده رب مالک آقا محافظ دا اسمانونو او دزمک، رب مالک، رب تربیت که انکه، رب آقا محافظ، دا ټول معنی د رب دی. او آیا سوک دے رب دا اسمانونو او دا زمکی، قول اللہ، دا ولی دستی قول اللہ ہوئی جو دو مطلقنو پا میس کے دا ولی. قول او آیا زما پیغمبرا مر رب السماوات والارد، سوک دے رب دا اسمانونو او دا زمکی، که دی پی غلشو قول اللہ، او آیا اللہ کنا، دادی دو پارا وی تو خو پی مغل اکی گا کنا که دی غلش تا پی مغل اکی گا وی اللہ کنا اللہ رب دی اسمانون و دی زمکی تو آیا که دی نوی تو آیا قل او آیا زما پیغمبرا افتخذتم من دونه اولیاء آیا نسل ری تاسو بید اللہ نام مددگاران آغاز ایلا خبر رالا تاسو رب د کائنات پر خود او بید آغنم و بلسوک مددگارانو نیول نو دیوی اللہ والا اختیار ورکڑے دے کانا زکا نو اللہ وی لا یملکونا لانفسیم اختیار نلری دپارا دخپلو زانونو نفعنا دفائدی رسولو ولا ذرا اونا دٹکاری زان لے دنف نقصان اختیار نشتے طالب لکم دا اختیار لری دا ہوا ہے نور دا قرآن سپری خودل چھتو ہے اللہ اختیار ورکڑے دے اللہ وی نمی دے ورکڑے اختیار چو اللہ اختیار ورکڑے دے تا دا چا ویلو اللہ خو ما اختیار نہ ورکڑے دا تا دا چا ویلو چا اللہ اختیار ورکڑے دے او آئے تا اچانا دا آغا دا یو کس وی او دیزا یو کس وی منکر او زنانا را گلے واغی وی چا اللہ والے اختیار ورکڑے دے ما شا اللہ تا دا دلیل دیر مضبوط تے تا کلاس آئے کل دلیل لیدے لانی ابی بویدا سے اللہ و الہ یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا بیدا سی کی یار مرا دی دی خبر کے دمرا فرق نشتے خب بس دا یو وی چی جمعات کے دا اللہ نا غوارا و دا بل وی که زیارت تلال شوال تی غوارا نسا خبر آنا خبر اللہ وی خواه قل هو يا زما پیغمبرا هل يستوي الأعمى والبصير آیا برابر دے اڑون دا اولیدن کے دا اڑون مشرک دے دا اولیدن کے مواحد دے نوائے دا اڑون دا اولیدن کے برابر دے چی تو دا دوارا یو شیدی مڑا دا اڑون دا اولیدن کے دوارا یو شیدی یہ دا نسی چلو شو خود یو تخکاری بلتا نخکاری نو خکل انصاف تی کرده تی سره بی خکل اکلو آیا خب ویه یه خو خیار سره سی چلو خود یو مشرک ده بل مواحد ده نو نور خوبه که سپرگ نیشته دم را کدری کار ده یو ده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو پل روان ده ابل ده ابو جهل پل روان ده نور پا که سپرگ نیشته بس دم را کدری کار ده کیا بسی کلے کار ہے یہ کرا تنوری ہے وہ کرا کوئی دے کے ابری ہو آگا کے اور دے نور خود سے چل نشتے یو شہ دے نور دا کوئی دے دے کے ابری ادا چھ دے دا تنور دے دے کے اور دے نور ہو پکے سا پارک نشتے بس دا پارک دے پکے نو چھ دا اور دے آگا ابری ام حل تستوی الظلمات والنور مڑوی دی دوارو وکی دا یو شان دا خدا لگا لگا خبر بانی دا سی اللہ وی ام حل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تیاری او رنا دا تیاری چی دی دا کپر او شرک دی گمرائی دا دا رنا چی دا دا توحید او سنت ایمان دی دا تیاری او رنا برابر دی ندا کبر او شرک او دا توحید برابر دی ام جعلو للہ شرکا آیا گردول دی دی اللہ لا دبرخ خاوندان دا اللہ دبرخ خاوندان دبرخ خاوند خوب آگئی چی اللہ سر سکی برخ ای کنا چی سکارون اللہ کری دی او سدی کری دی دو خدای تعالی و نکارون صدی ام کری دی نو اغاو خی اغا کم دی نو گیر شا پی را گوری را گوری وی معلومی کی در تا پک جوڑ نا چیز امگا سیب پکی کم کری دی معلومی کی رتا نا دی بدا سی گردی گردی سوچ پکی نو ولی دا دولا سکال دو بیڑی نو ورائستی اوہو ماشاء اللہ دلیل خودی ہوئے دا کلا وہی دا دلوی زوان خبر نا دلوی زوان کمال نہ دے آیا لوی زوان کو صرف کشتے نہ ہوئی ہستا دا کمال خود آگے کسان ہو کہ دول اسکال سان ساؤ گدو مرے دل نہ پائے دریاب کے کہ تم رہو گد سا ہو آیا کمال خود آ گئی ہو کوٹا کے کاکا و کیارو تک گزے دو دیرو گد سا ہو نو یو ذرا اختر ذرا پڑے ہوتا لو یہ ز کوئی تک گزے گا ماں دے کے حس مستی دی یو خواہ بل خواہ کہ داد چرے اون ختم زب اخو خزم نو ما براخ کئی نو کاکا ورا گئے چورا گئے چاہ غریب غار تھا اور غلط بس چورا گلے اخبار کم لے اخبار دے دا ہاں اس دئی نال تھی کوئی بغاڑ وا نے لس منٹ تیر چھو دے لالا ڈیرو کے سارے خا کہ لالا راک کا گا مڑو لالا پاؤ نو خزور لو زوان کی کما بیڑی راستے وا دو لس کالا باد خلق پہ جنجیوں داری سمرو گسا ہو کمال خدا گئی ہو تو لو زوان نو چڑھا دروخ سمے کم رہے خری دادم رلو گت ادا اللہ سمرو گو دو چاہو قطع کہو تو دریا بے اختصلا سو رسی رہو دس ایکڑ نو یہ والا کہ پیریا نو دے دے جوڑے لالو زوان مڑا سوائی سنوائی بس کی صحیح وی نینجا اوران زان لدو وٹک سے ذریعہ جوڑا کرے وا نا پوی خلق و غریبانان دو قرآن نا خبر بطولی پا میرغب کی رسولی اللہ وی ام جعلو للہ شرکا آیا گردو لدی دی اللہ لرا دو برخی خواندان خلقو چی پیدا کول کڑی دی آغئی کا خلق پشاند پیدائش دا اللہ فتشابہ الخلق علیم نو گڑ وڑ شو دے پیدائش پدائی بانی اس پہ کی دانشی معلوم ہو لشی داد اللہ تعالی مخلوق دے داد بابا قل اللہ خالق کل شیء دائیو نیم سڑے کونی کا نا تب وہ تیو خبر کے دے باغ اخپل ہوئی ہاں دے باغ اخبل ہوئی دے واقع والا او آیا کل او آیا اللہ خالق کل شیء اللہ پیدا کو ان کے داری اوسیز دے اصلی گیا ہوا ہے کا نا مڑا دا آری اوسیز پیدا کو ان کے اللہ دے وہو الواحد او آ اللہ یکی یو دے القہار زورا ور دے کمزور ہے نہ دے ویچا غتا دا نور و شریکانو ضرورت راشی کمزور ہے نہ دے وہو الواحد القہار اگا یکی یو زورا ور دے اللہ رب العزت تے زمنگا ازلم آزاد اخفل عظیم کتاب فدی دلائلو بانے منور کی واللہ دی زمنگا لو ماتغو تا دغر ناگان راولی الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال انزل رأو روی من السماء دبرنا ما ان ابا فصالت اودیت بس ابیگی خوڑنا کندے بقدر یہا پا اندازی خپل سرا فاحتمل السیلو بس پورت کی سیلاب زبدر رابیا زگا اوچت ومما یوقدون او داغسنا چدئی بلوی علی چدئی گرموی علی پاغی باندی اغیل را فی النار پور کے یعنی دئی بلوی پاغی باندی اور ابتغاء خلیت دپارا د تلاش د جوڑولو د کالی او متاع یا نور سامان زبد مثلو زگ دے دے پشان کذالک یضرب اللہ الحق دارنگی بیانوی اللہ تعالی مثال حق والباطل او دباطل فاما الزبد بسر چی زگ دے فیدہب جفان بس لاڑ شی ختم شی اوچ و اما ما ينفع الناس اور چی آغا دے چی فائدہ ور کئی خلقو تا فیم کسو فی الارض بس آغا پاتی شی پزمکا کے کذالک یضرب اللہ الامثال دارنگ بیانوی اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا دپارا داغی کسانو چی قبول دیا یوکڑا لربهم د وحدانیت در افلا الحسن جنت دے والذین او آغا کسان لم یستجیبو چی قبول دیائیو نکڑا لہو اللہ تعالی لرا لو ان لهم کچری یقینن شید پارد دئی ما فی الارض جمیعن آغسا چی دی پزمکا کے ٹول ومثلہو مغہو او داغی عمرا شی نور داغی سرا لفت دو بین و خامخا فدیا کی بورکی اغا اولائکا دعا کسان لهم سوء الحساب دید پارا دیر بد حساب دے ومعواهم جہنم او ٹکانا دی جہنم دے وبئس المهاد او ډیر بدا بستر را افمن یعلم آیا غسوک چپویگی چی یقین کئی انما انزل چی یقینن آغا چراولی گلشو الیکا تاتا میر رب کا درفا درفسانا الحق چہگ دے کا من پشان داغ چا کے دیشی ہوا آما چاغی انما خبر دادا یتذکر اولو الالباب نصیحت اخلی داکل خاوندان الذین آکسان یوفونا بعہد اللہ چی پوروالے کئی پلوز دا اللہ تعالی ولا ینقضون المیثاق او آغی نمات ویمات وادا والذین او آکسان یسلون چا آغی ادا کئی ما آغس امر اللہ چا حکم کور کردے اللہ تعالی بیہی پاغی سرا ایو سلا دا چے ادا دکڑیشی وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ او یریگی در اخفلنا وَيَخَافُونَا سُوءَ الْحِسَابِ او یریگی در بد حسابنا وَالَّذِينَ وَعَكَسَانْ صَبَرُوا چه صبرو کا ابتغاء وجه ربیم دفارا دطلب درزا دروفل واقامو صلاة او قائم کا مزا پابندی کا ولاد مزا وانفکو او خرج گئی مما داغسنا رزقناهم چمنگا ورکڑی دی دیتا سرا علانیتا پپٹا او پخکارا ویدرعون او دفکوی بالحسنتی کلمی دا توحید السیئتا کلمہ دا شرک اولائکا دا کسان لہم عقبت دار دیلر دے خستا انجام جنات و عدن باغنا دا مشگرئی یدخلونا دیبا داخل شیا غیتا ومن صلاحا او آغا سوچی صالحان دی من آبائهم د مشرانو د دینا د مور پلار د دینا و ازواجهم او د بیبیانو د دینا و ذریاتهم او د اولاد د دینا و الملائکتو او فرشتی دخلون علیهم داخلی گی باپ دی باندی من کل باب دا هر دروازینا سلام علیکم وائی بوتا سلامتی دیوی پتاسو باندی بما صبرتم وجا دا آغا چه صبر کڑیو تاسو فنعما عقب الدار بس خستا دے کور دا آخرت انجام دا آخرت مخ کے آیتنو کے ہر کلا کہ نفع اشوا دے شرک بے دعا ورپسی اللہ تعالی بیارت دے شرک تصرف بے تصرف کو کل افت خزم من دونہی اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا نفع دا شرک بے دعا پسے دائے ذکر کل چہ رب دا عرص اللہ دے او دا ٹول اللہ دا تربیت کے محتاج دی او متصرف اللہ تبارک و تعالی دے دا بل چہ اللہ اس کے اختیار نشتے دے تصرف دے یو اللہ تبارک و تعالی چلی گی پزمکا او آسمانونو کے نبیائی ورپسی مثال ذکر کو دا مشرک او دا مواحد او دا شرکیاتو او دا توحید او مثالون بیان کرل او بیائی زجر مشرکانو لا ذکر کو ام جعلوا للہ شرکاء آیا دے مشرکانو اللہ لد برخی خواندان مقرر کری دی جدی خیال دا دے چھ خلقو کا خلقی ہی چھ دار دے دو برخی خواندان چی دی دے گنے دا اللہ